Natur Sept Med. Pysznie smakują, gardło kurują. Jak widzimy naszą przyszłość? Rodzina, fajna praca, własne mieszkanie. To nasz plan na życie. I mamy konto mieszkaniowe w PKO Banku Polskim, na którym systematycznie oszczędzamy na nasze pierwsze mieszkanie. Działamy sprytnie i z pomysłem. Otwórz konto mieszkaniowe z promocyjnym oprocentowaniem 5,35% w skali roku. Promocja trwa do 31 grudnia 2023 roku. Konto mieszkaniowe jest rachunkiem płatniczym. Więcej o koncie, oprocentowaniu obowiązującym po zakończeniu promocji oraz regulamin promocji na pkobp.pl i w oddziałach banku. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Dziś poniedziałek, 18 września. Minęła 15. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Rząd Zjednoczonej Prawicy konsekwentnie sprzeciwia się przymusowej relokacji uchodźców, mówi o tym europoseł Suwerennej Polski. Zatrzymano dwóch obywateli Łotwy, którzy przewozili nielegalnych migrantów z Litwy do Polski. Lekarze alarmują, Polacy zmagają się z cichą epidemią chorób od tytoniowych i od alkoholowych. Europoseł Patryk Jaki powiedział, że rząd Zjednoczonej Prawicy konsekwentnie sprzeciwia się przymusowej relokacji. Polityk Suwerennej Polski odniósł się do sytuacji na Lampedusie, gdzie trwa eksodus migracyjny, oraz do apelu szefowej Komisji Europejskiej. Ursula von der Leyen wezwała inne państwa Unii do przyjmowania migrantów z włoskiej wyspy. Europoseł podkreślił, że do przyjmowania uchodźców do Polski zachęcają też posłowie naszej opozycji, na co nie może być zgody. Z jednej strony macie państwo ludzi, którzy konsekwentnie głosują przeciwko przymusowej relokacji, walczą z biurokracją europejską, żeby nigdy nie doszło do tego, żeby w Polsce pojawiła się Lampedusa. A z drugiej strony macie państwo Donalda Tuska, którego politycy głosowali niedawno za przymusową relokacją, właśnie za tym, żeby ci ludzie, którzy znajdują się dzisiaj na Lampedusie, ci silni mężczyźni, z którym wojsko włoskie ledwo co daje sobie radę, byli relokowani do Polski. Zgodnie z ustaleniami unijnymi, czemu sprzeciwia się Polska, mechanizm relokacji obowiązuje wszystkie państwa członkowskie. Jeśli dany kraj nie przyjmie migrantów, zostanie ukarany finansowo. Sprawy przyjęcia nielegalnych imigrantów ma dotyczyć jedno z pytań, które pojawi się w referendum razem z wyborami parlamentarnymi 15 października. 10 nielegalnych migrantów przewozili z terytorium Litwy do Polski dwaj obywatele Łotwy. Zatrzymał ich podczas kontroli drogowej w powiecie suwalskim patrol warmińsko-mazurskiego oddziału Straży Granicznej. Jak powiedziała major Mirosława Aleksandrowicz, migranci byli transportowani dwoma autami. Volvo na łotewskich numerach rejestracyjnych. Kierowcą był 25-letni obywatel Łotwy. Mężczyzna przewoził trzech Syryjczyków. Następnego dnia funkcjonariusze z placówki Straży Granicznej w Dubenikach i z komendy oddziału zatrzymali Citroena na angielskich numerach rejestracyjnych. Okazało się, że kierowcą jest również Łotysz. 44-latek wiózł swoim autem dwóch obywateli Indii i pięciu obywateli Afganistanu. Cudzoziemcy nie posiadali przy sobie dokumentów uprawniających ich do wjazdu i pobytu w Polsce. Zarówno kurierami, jak i cudzoziemcami zajęli się funkcjonariusze z Podlaskiej Straży Granicznej. Minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau rozpoczął wizytę w Nowym Jorku, gdzie będzie towarzyszył prezydentowi Andrzejowi Dudzie podczas rozpoczynającej się 78. sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych. Minister ma też w planach serię wydarzeń na szczeblu szefów dyplomacji. Z Nowego Jorku Marek Wałkuski. Minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau poinformował, że będzie towarzyszył prezydentowi Dudzie zarówno podczas wystąpień na forum Zgromadzenia Ogólnego i Rady Bezpieczeństwa ONZ, jak i podczas spotkań z głowami innych państw. Mam też własny, odrębny program spotkań. Spotkania mają charakter bilateralny, ale także wielostronny, regionalny. Minister poinformował, że będzie się spotykał z ministrami spraw zagranicznych Grupy Wyszehradzkiej, Inicjatywy Środkowoeuropejskiej i Rady Spraw Zagranicznych Unii Europejskiej. Weźmie też udział w obiedzie transatlantyckim wydanym przez sekretarza stanu USA Antonego Blinkena. Zbigniew Rau ma także zaplanowane spotkania bilateralne. Z Palestyny, z Izraela, z Arabii Saudyjskiej, z Indonezji, z Kazachstanu, Uzbekistanu, Bahrajnu, Omanu i jeszcze kilka innych. Szef polskiej dyplomacji powiedział, że jego wizyta potrwa do piątku. Z Nowego Jorku Marek Wałkuski, Polskie Radio. Mamy cichą epidemię chorób od tytoniowych i od alkoholowych, alarmują uczestnicy konferencji Polskie Zdrowie 2.0 zorganizowanej przez Polską Akademię Nauk. Papierosy pali blisko 1/3 Polaków. Z powodu palenia umiera 1/4 mężczyzn i 14% kobiet, podkreśla profesor Wojciech Hanke, przewodniczący Komitetu Zdrowia Publicznego PAN. Jak dodał, trzeba poprawić te tragiczne statystyki. Polacy powinni wiedzieć, że te nowe wyroby, papierosy elektroniczne, to są wyroby, które uzależniają, w których jest nikotyna. To jest po prostu bardzo duży problem życiowy. Drugi problem to jest dostępność. No jak można zmniejszyć dostępność? No można dostępność albo cenowo, czyli podnieść ceny, przede wszystkim akcyza, a również też ograniczyć punkty sprzedaży. Na jednego Polaka przypada też około 10 litrów 100% alkoholu rocznie. Jest to wynik o 3 litry wyższy niż jeszcze 20 lat temu. W tym czasie odnotowano wielokrotny wzrost umieralności z powodu alkoholowej marskości wątroby u obu płci. Profesor Hanke powiedział, że jednym z powodów jest to, że alkohol jest relatywnie tani i dostępny w małych buteleczkach. Tylko w 2019 roku sprzedano w Polsce około 1,2 mld sztuk tak zwanych małpek. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia w zachodniej połowie kraju będzie się chmurzyć, nocą od zachodu zacznie padać deszcz, no i możliwe burze, natomiast we wschodniej połowie kraju noc pogodna, na termometrach od 10 stopni na Pogórzu, 13 w centrum do 18 nad samym morzem. To nocą, a jutro będzie się chmurzyć i przelotnie padać, zwłaszcza w centrum i na wschodzie, natomiast we wschodniej połowie kraju możliwe także burze. Wiatr zachodni słaby, umiarkowany, na Pogórzu dość silny, w górach oraz w czasie burz w porywach do 70 km na godzinę. Jutro od 19 stopni na wybrzeżu, 21 w centrum, na południu 25, a najwyższa temperatura w ciągu dnia na wschodzie jutro do 25 stopni Celsjusza. Witamy Państwa serdecznie. Dziś słońce zeszło po 6:00, zajdzie przed 19:00. Imieniny Ireny, Zofii, Józefa i Stanisława. Składamy najlepsze życzenia. Kiedy Irena z mrozem przybywa, babie lato krótkim bywa, mówi mądrość ludowa na dziś. Elżbieta Malinowska, Daniel Leśniewski, Paweł Turski i Piotr Łodej. Kłaniamy się w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. 6,5 minuty po godzinie 15:00. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Done. A popołudniową audycję zapraszamy do Trójki. Rozpoczynamy od tego, co dzieje się we Włoszech. Przypomnę, że włoski rząd ma dziś wydać dekret zaostrzający środki walki z nielegalną migracją, bo jak wiemy, od wielu dni na włoską wyspę Lampedusa z Afryki masowo przypływają migranci. A na Lampeduzie jest dziennikarz Polskiego Radia Paweł Kurek. Witam cię serdecznie. Dzień dobry Państwu. Powiedz, jak w tej chwili wygląda sytuacja? Sytuacja na Lampedusie, można powiedzieć, że nieco się uspokoiła. Ja dzisiaj rozmawiałem z wiceburmistrzem miasta, jak również z przedstawicielami Czerwonego Krzyża. Oni potwierdzili mi to, że na Lampedusie jest teraz zdecydowanie mniej migrantów. Teraz trochę będę operował liczbami. Otóż jeszcze kilka dni temu, jak pamiętamy, na Lampedusę trafiło ponad 7 tysięcy osób łącznie. Zresztą dziś burmistrz Lampeduzy mówił, że przez te kilka dni, około 10 dni przez tą niewielką wyspę przewinęło się około 12 tysięcy migrantów, którzy docierali na tę wyspę, a potem byli przesyłani w głąb Włoch, w głąb Włoch kontynentalnych. Natomiast teraz ta sytuacja diametralnie się zmieniła. Obecnie na wyspie jest około 900 do 1000 migrantów. Tyle tych osób ma się znajdować w hotspocie. Ostatniej nocy, to też z informacji oficjalnych, na Lampedusę przypłynęły zaledwie dwie łodzie. Oczywiście nie jestem w stanie powiedzieć teraz, czy na przykład nie dopływają kolejne, bo to są sytuacje, które dzieją się na bieżąco, aczkolwiek wszyscy mówią tutaj, że chyba Lampedusa może odetchnąć. Powiedziałeś, że można odetchnąć z ulgą, ale potwierdzają to mieszkańcy samej Lampeduzy. No i jak odnoszą się do propozycji premier Giorgi Meloni, która zapowiedziała w swoim orędziu telewizyjnym stworzenie sieci zamkniętych ośrodków właśnie dla nielegalnych migrantów? Mieszkańcy Lampeduzy są zmęczeni. Mieszkańcy Lampeduzy protestują. Mieszkańcy Lampeduzy chcieliby mieć tutaj przede wszystkim ośrodek turystyczny. Chcieliby, aby tutaj rybacy, którzy na co dzień pływają na tych wodach, mogli swobodnie łowić ryby. Więc oni mówią zdecydowane nie powstawaniu tutaj ewentualnych kolejnych miejsc, do których miałyby przybywać osoby z Afryki. Ja byłem dokładnie dwa dni temu na takim proteście, który miał miejsce tutaj w porcie. Jeden z protestujących młodych mężczyzn powiedział mi, że pojawiają się takie informacje, że od choćby na przykład to miasteczko miałoby przyjąć nawet do 15 tysięcy ludzi. I teraz tak, oni mówią, ale gdzie, jak to jest możliwe? Przecież nas jest tylko na tej wyspie 6 tysięcy osób. Mamy hotspot, który jest w stanie pomieścić do 500 osób. W ostatnim czasie w tym hotspocie, w takim szczytowym momencie właśnie było około 6-7 tysięcy ludzi. No to jest po prostu za dużo. Oni mówią, że jest za dużo i że to nie jest dobry kierunek. A co mówią migranci, z którymi rozmawiałeś? Bo do nas docierają sygnały, że nie chcą zostać we Włoszech, że ich celem jest Francja, są Niemcy. Generalnie zazwyczaj ci ludzie mają ten plan. Lampedusa bynajmniej nie jest takim miejscem, w którym chcieliby się zatrzymać na dłużej. Wracając do Mahometa, z którym rozmawiałem, on mówił, że chciałby jechać właśnie albo do Francji, albo do Niemiec. Mówił, że zna dwa języki, zna język angielski, zna język francuski i liczy na to, że będzie mógł dzięki temu, nie wiem, podjąć pracę albo nawet studia. Ale spotkałem też chłopaka, niestety nie wiem jak miał na imię, trudno się z nim rozmawiało, mówił bardzo łamaną angielszczyzną, który dotarł tutaj właśnie z jednego z krajów tej Afryki subsaharyjskiej. Tą łamaną angielszczyzną mówił, że ta jego podróż trwała tutaj pół roku praktycznie, bo to nie była tylko Tunezja. Tunezja to był ten ostatni odcinek. I on z kolei chce się dostać gdziekolwiek i nie wie co dalej. Ale generalnie docelowo Lampedusa nie jest miejscem, w którym chcą się zatrzymywać. To jest za mała wyspa. Tutaj nie ma miejsca dla tych ludzi i też pewnie nie ma takich perspektyw, jakich oczekują. A dlaczego migranci chcą dotrzeć do Francji, do Niemiec właśnie? Francja i Niemcy to jest takie miejsce, to są takie kraje, w których po pierwsze jest poczucie, że tam trafili też inni migranci i potencjalnie mogą być zaopiekowani. Mówimy oczywiście o tych wszystkich programach socjalnych, które tam funkcjonują. Druga kwestia jest taka, że w tych krajach, nie jestem pewien, czy we Francji, ale w części na pewno krajów zachodnich, do których chcą jeździć, są te programy łączenia rodzin. Więc jeżeli dojadą migranci z Afryki, mogą mieć nadzieję na to, że ktoś z rodzin ich będzie mógł do nich potencjalnie dołączyć. A poza tym jest to Europa Zachodnia. To odium tej Europy, w której żyje się lepiej, w której jest to tak zwane bogactwo, którego nie mają w większości ci ludzie w krajach afrykańskich, z całą pewnością jest tym, co ich kusi. Ale też należy mieć to na uwadze, że nie wszyscy ludzie, którzy tutaj trafiają w ramach tak zwanej tej migracji zarobkowej. Z całą pewnością też jest część ludzi, którzy potrzebują tej pomocy. I dlatego też między innymi, o czym chyba warto wspomnieć, mówiliśmy między innymi o wdrażanych programach, o których mówiła premier Włoch, to przecież Ursula von der Leyen podczas wizyty tutaj wspominała o tym, że poza tym, że trzeba te granice w miarę możliwości uszczelniać i ten problem rozwiązywać na terytorium Afryki, to też mówiła o tym, żeby tworzyć, żeby powstawały korytarze humanitarne. Więc trzeba pamiętać, że ludzie, o których mówimy, są naprawdę różni. Bardzo dziękuję za rozmowę. Wprost z Lampedusy, dziennikarz Polskiego Radia Paweł Kurek. Dziękuję bardzo. 19 minut po godzinie 15 w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki, nie w oderwaniu do tego, o czym mówiliśmy przed chwilą, także na temat kampanii wyborczej. PiS ujawniło dokumenty, z których wynika, że w razie wojny Polska miała być broniona na linii Wisły. Wschodnie tereny kraju zostałyby osamotnione i zniszczone. Tymczasem PO coraz bardziej stawia w kampanii na Rafała Trzaskowskiego. Przed tą zmianą marketingową ostrzega prezes PiS Jarosław Kaczyński. Trwa kampania wyborcza i referendalna. Dziś tematem numer jeden jest to, o czym właśnie przed chwilą rozmawialiśmy, mianowicie migracja. O szczegółach Aleksander Ziemiańczyk. W spocie Prawa i Sprawiedliwości zacytowano przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen, która wezwała państwa Unii do transferowania migrantów z Włoch. Jak zareagowałaby wtedy Platforma Obywatelska, słyszymy w spocie. Przymusowa relokacja do Polski. To projekt, za którym głosowała polska opozycja. To rozwiązanie unijnej biurokracji sprawi, że kolejne tysiące będą przypływały do Europy. Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Maciej Wąsik powiedział, że kraje Unii Europejskiej powinny porozumieć się w sprawie ostatecznego kształtu polityki migracyjnej. Wczoraj Ursula von der Leyen podczas wizyty na włoskiej Lampedusie zapowiedziała powstanie 10-punktowego planu działania. Jednym z punktów ma być transfer migrantów z Lampeduzy i z Włoch do pozostałych państw Unii Europejskiej. Maciej Wąsik powiedział, że w związku z planami von der Leyen Polska się na nie nie zgadza, tym bardziej, że wcześniej przedstawiła własną strategię na rozwiązanie kryzysu migracyjnego. Trzeba wzmocnić granicę europejską strefy Schengen na Morzu Śródziemnym. Trzeba tam wysłać okręty, które będą zawracały łodzie przemytnicze. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. Wszystkie służby europejskie, które ścigają przestępców, także służby paneuropejskie, Europol, Interpol, powinny ścigać przemytników. W tej kampanii mówi się także o możliwym zastąpieniu Donalda Tuska Rafałem Trzaskowskim. Oni chcą zrobić teraz taki manewr. Widzą, że złapaliśmy wiatr w żagle, widzą, że idziemy po zwycięstwo i chcą ukryć Tuska. Donald Tusk chce ogłosić najprawdopodobniej, że Rafał Trzaskowski będzie kandydatem na premiera, podkreślił premier Mateusz Morawiecki. Nazwał prezydenta Warszawy skrajnym lewakiem. Politycy PiS mówią także, że Rafał Trzaskowski ma zajmić głos mieszkańców Warszawy. PiS chce, aby w referendum mieszkańcy Warszawy wypowiedzieli się na tematy, na przykład o ograniczeniu prędkości pojazdów do 30 km na godzinę na obszarze 90% powierzchni miasta, zwężenia kluczowych ulic w mieście, rozszerzenia strefy płatnego parkowania, utworzenia strefy czystego transportu oraz likwidacji dostępnych miejsc parkingowych bez tworzenia co najmniej takiej samej liczby nowych miejsc parkingowych w najbliższej okolicy. Szef warszawskiego PiS Jarosław Krajewski mówi, że mieszkańcy stolicy mają prawo decydować o najważniejszych sprawach miasta. Stołeczni politycy PiS skrytykowali tym samym władze Warszawy za odroczenie decyzji o sprawie lokalnego referendum. Jarosław Krajewski stwierdził, że prezydent Rafał Trzaskowski i radni Platformy w Radzie Miasta odbierają w ten sposób głos mieszkańcom. Widać, że Donald Tusk i Rafał Trzaskowski boją się panicznie głosu mieszkańców Warszawy. Dlatego stosując pewne sztuczki, przekładają sesję Rady Warszawy na termin 16 listopada, a przypomnę, że wybory parlamentarne mamy 15 października. Widać, że Platforma Obywatelska ma obywatelskość jedynie w nazwie, a tak naprawdę, patrząc na praktykę działania polityków PO, możemy mówić o Platformie antyobywatelskiej. We wtorek Rada Miasta Warszawy miała rozpatrywać wniosek radnych PiS o przeprowadzenie referendum w stolicy. Głosami radnych PO przesunęła termin głosowania nad wnioskiem na 16 listopada. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski nie był obecny na sesji. Oczywiście do tych jakże ważnych tematów jeszcze w audycji popołudniowej będziemy wracać. Przypomnę, referendum 15 października. Trzecie, czwarte pytanie, jakże ważne w kontekście tego, o czym mówimy. Trzecie z tych dwóch, czyli pierwsze, przyjęcie tysięcy nielegalnych migrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, a czwarte dotyczące likwidacji bariery na granicy polskiej z Białorusią. Do tych tematów jeszcze będziemy powracać. Krajał, krawiec. Głęboko.

Nie rezygnuj z tego, co dla Ciebie ważne. Od teraz na Allegro tysiące produktów z gwarancją najniższej ceny lub zwrot 150% różnicy. Jeśli w ciągu 72 godzin od zakupu znajdziesz taniej w innym sklepie z naszej listy, to zwrócimy Ci do 200 zł miesięcznie w formie kuponu. Szczegóły na gwarancja.allegro.pl. Allegro. Nasz najkorzystniejszy sklep. W tym tygodniu wszystko się zmieni. Poznasz auto, w którym odkryjesz pełnię swoich możliwości. Zachwyci Cię nowoczesnym designem, najnowszymi technologiami i wydajnym napędem w trzech odsłonach. Odkryj nowego Hyundai'a Kona, Kona Hybrid oraz Electric. Przyjdź na dni otwarte w salonach Hyundai i sprawdź promocyjną ofertę. Zapraszamy na dni otwarte przez cały tydzień do soboty włącznie. Do zobaczenia w salonach Hyundai. Żegnamy reklamy. 29 minut po godzinie 15 i jedziemy. Sprawdzamy, co dzieje się na drogach. Jan Wiewiór, dzień dobry. Dzień dobry. Na początek ogromne utrudnienia na A6 na trasie między Szczecinem a Kołbaskowem. Trzy auta osobowe zderzyły się między węzłem Kijewu a węzłem Klucz. W kierunku granicy blokada przejazdu. Kolejna blokada, tym razem na wysokości Gdańska. Droga S7, trasa między węzłem Lipce a węzłem Port, gdzie na 4 kilometrze zepsuta ciężarówka blokuje jezdnię w kierunku Warszawy. Sprawdzamy A4, gdzie korek po horyzont jest w okolicach Wrocławia. Spowolnienie zaczyna się na wysokości Oławy, a kończy dopiero za węzłem Wrocław Wschód. Kolejny korek jest już za Wrocławiem, między węzłem Wrocław Południe, a węzłem Pietrzykowice w kierunku Legnicy. Na koniec Ruda Śląska, 323 kilometr, gdzie zapalił się samochód osobowy. Na czas akcji Straży Pożarnej, a także innych służb w kierunku Katowic jezdnia jest zwężona. Jak zwykle prosimy Państwa o szczególną ostrożność, a w sytuacjach, gdzie korek, rzecz jasna, apelujemy o cierpliwość. Więcej informacji z dróg na naszej antenie już za niecałą godzinę, a teraz po 15.30 skrót serwisu Trójki. Artur Ewertowski. Europoseł Patryk Jaki powiedział, że rząd Zjednoczonej Prawicy konsekwentnie sprzeciwia się przymusowej relokacji. Podkreślił, że do przyjmowania uchodźców do Polski zachęcają posłowie naszej opozycji, na co nie może być zgody. Zgodnie z ustaleniami unijnymi, czemu sprzeciwia się Polska, mechanizm relokacji obowiązuje wszystkie państwa członkowskie. Jeśli dany kraj nie przyjmie migrantów, zostanie ukarany finansowo. Określenie przywódcy Chin Xi Jinpinga dyktatorem przez niemiecką minister spraw zagranicznych było skrajnie absurdalne, oświadczyła rzeczniczka chińskiego MSZ. Annalena Baerbock w telewizji Fox News powiedziała, że jeśli Putin wygrałby wojnę na Ukrainie, to jaki byłby to znak dla innych dyktatorów na świecie, takich jak chiński prezydent. Te słowa są skrajnie absurdalne i stanowią poważne naruszenie godności politycznej Chin oraz otwartą prowokację polityczną, stwierdziła rzecznik chińskiego MSZ. Czeskie miasto Żatec i okoliczne plantacje chmielu zostały wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Uwzględniono na niej centrum Żatca oraz zabudowania XIX-wiecznej dzielnicy przemysłowej, w której przetwarzano chmiel i handlowano nim. Czechy zabiegały o wpis od 2007 roku. To był serwis Trójki. Pełne wydanie wiadomości już za 28 minut o 16. Teraz Sport w Trójce i Dariusz Urbanowicz. Na dzień dobry, czarny sport. Rozpoczęły się finały żużlowej Ekstraligi. Po pierwszym meczu Motor Lublin o krok bliżej do obrony tytułu. Po zwycięstwie nad Spartą Wrocław 51-39. Bartosz Zmarzlik i Jarosław Hampel zdobyli po 10 punktów. Hampel żałował, że Motor nie wygrał wyżej. Chyba wszyscy mamy takie same odczucia i trzeba by stwierdzić, że wynik dobry, ale mógł być ten wynik jeszcze lepszy. Mogło być jeszcze spokojniej, mogło być jeszcze lepiej dla nas, rozstrzygnięte to spotkanie. Okazuje się, że no nie ma łatwych biegów, meczów i tak dalej. Wiemy doskonale, jak to są dobrzy zawodnicy, jacy potrafią być szybcy i skuteczni. Pokazali to, bronili tego wyniku i na pewno należy mi się brawa za tą walkę. W pierwszym starciu o brąz Apator Toruń wygrał z Włókniarzem Częstochowa 50-40. Rewanże w obu przypadkach w weekend. Przed Igą Świątek jutrzejszy wylot do Tokio na ciąg dalszy sezonu tenisowego. Potem zagra w Pekinie. Kalendarz jest naprawdę bardzo wymagający. Jakbym miała grać Guadalajara, to przyznam, że nie wiem, jakby to wszystko się zdrowotnie potoczyło, bo zmiany stref czasowych właściwie są najbardziej wymagające i podróże właściwie na drugi koniec świata, ale myślę, że teraz Tokio i Pekin to będą turnieje trochę inne niż zazwyczaj, bo przede wszystkim nigdy tam nie grałam, nie licząc igrzysk, ale igrzyska też były bez kibiców, trochę inna atmosfera wtedy była na tych kortach. Właśnie będę miała jetlaga do przejścia, tego jetlaga, którego dawno nie miałam, bo mimo wszystko lecąc do Australii jest trochę inaczej niż właśnie do Tokio i myślę, że to będzie wymagające, ale z drugiej strony... No właśnie, z drugiej strony dziś opublikowano najnowsze rankingi tenisowe. No i jak wiadomo, Iga Świątek pozostała na drugim miejscu liderką. Drugi tydzień z rzędu Białorusinka Aryna Sabalenka, trzecia Amerykanka Cori Gauff. Magda Linec spadła o 3 pozycje i jest 27. Życiówkę, jeśli chodzi o zestawienie WTA, pobiła Magdalena Fręch, która awansowała na 66. pozycję. U mężczyzn lideruje Nowak Dżokowicz z Serbii, drugi jest Hiszpan Carlos Alcaraz, trzeci Daniel Miedwiediew, Hubert Hurkacz 16. Wczoraj w Oregonie w nocy polskiego czasu Armand Duplantis, czyli Amerykanin ze szwedzkim paszportem, poprawił własny fenomenalny zresztą rekord świata w skoku łotyczce. Uwaga, wynik do zapamiętania: 6 metrów 23 centymetry. A skoro jesteśmy przy lekkiej atletyce, mamy coś dla biegaczy. Zbliża się słynna impreza promująca aktywność fizyczną. 15. edycja Biegnij Warszawą. 30 września na 10-kilometrową trasę biegową, a także na 5 km spacerem pod hasłem Maszeruje, kibicuje, ruszy blisko 10 tysięcy uczestników. Start tutaj pod naszą siedzibą radiowej Trójki przy Myśliwieckiej. Wśród uczestników wybitny lekkoatleta, utytułowany średniodystansowiec Marcin Lewandowski. Nie jest najważniejsze tutaj osiąganie najlepszych wyników, ale przede wszystkim bycia, uczestnictwa w tym wydarzeniu. Fajnie spędzenia aktywnie jakiegoś swojego wolnego czasu z przyjaciółmi, z rodzinami, bo oprócz samego biegu, oprócz samego marszu będzie jeszcze wiele innych atrakcji tutaj, gdzie będzie można fajnie spędzić ten czas. Ja takie inicjatywy bardzo zawsze wspieram i cieszę się bardzo, że mogę być tutaj właśnie od tej drugiej strony, czyli jako działacz, jako partner tego wydarzenia. A my w Trójce wszyscy będziemy ściskać kciuki za Krzyśka Łoniewskiego, bo zapowiedział walkę o zwycięstwo. No, na te 5 kilosków spacerkiem to myślę, że i spokojnie kolegę, koleżankę z pracy można zabrać i jak znalazł. Tak. O tym biegu, ale też i o pozostałych imprezach towarzyszących pod patronatem Trójki powiemy za nieco ponad godzinę. Teraz o pogodzie, bo jutro będzie się chmurzyć, przelotnie padać, zwłaszcza w centrum i na wschodzie i we wschodniej połowie kraju, do tego możliwe burze. Wiatr słaby, umiarkowany, na Podhalu dość silny, w górach w czasie burz w porywach do 70 km na godzinę. Ale temperatura trzyma się i to całkiem nieźle. Jutro od 19 stopni na wybrzeżu, w centrum 21, na południu 25, a na wschodzie najwyższa do 25 stopni Celsjusza. 5 kilosków spacerkiem. Spokojnie. Powiedziałeś czarny sport. Mhm. Już przez chwilę pomyślałem, że będzie mowa o jedzeniu kaszanki, o zawodu jedzenia kaszanki na czas. Są takie? No, bo wiesz, bo na kaszankę mówi się żużel. Tak? Nie, u ciebie nie? Inaczej? Nie, to słyszałem nie też inne. Z pełnym szacunkiem kaszanka. Polski kawior też słyszałem. Tak, polski kawior słyszałem. Tak. 2 dwójki i 7 trójek. Może właśnie w sprawie kaszanki. 20 minut pozostało do godziny 16. To będzie najważniejsze dyplomatyczne spotkanie całego roku, bowiem w Nowym Jorku rozpoczyna się doroczne zgromadzenie ogólne ONZ, czyli spotkanie przywódców z całego świata, na którym to spotkaniu politycy będą omawiać wszystkie najważniejsze sprawy naszej kuli ziemskiej. Polskę w Nowym Jorku będzie reprezentował prezydent Andrzej Duda, który jest już na miejscu, a na Manhattanie jest też Wojciech Cegielski, z którym się teraz łączymy. Witam cię w Trójce. Dzień dobry. Powiedz, o czym będą w tym roku rozmawiać przywódcy? To dzisiejsze spotkanie to jest taki wstęp przed szczytem, taka rozbiegówka, bo to jest szczyt zrównoważonego rozwoju. Tych szczytów tutaj w ogóle jest sporo i bez odpowiedniej ściągawki z ONZ-u można się czasami pogubić, który szczyt jest kiedy. Ale ten główny szczyt ONZ-owski zaczyna się jutro. Dzisiaj szczyt zrównoważonego rozwoju, czyli spotkanie, na którym politycy będą zastanawiać się, jak pomagać rozwijać się krajom biedniejszym, ale także słabszym grupom społecznym w poszczególnych krajach. No i prezydent Andrzej Duda będzie moderował jeden z paneli, który właśnie jest przewidziany na tym spotkaniu. ONZ docenił Polskę poprzez właśnie oddanie moderowania tej dyskusji z uwagi na fakt, że Polska w ostatnim rankingu opracowanym przez akademików i think tankerów wypełnia te cele zrównoważonego rozwoju w sposób bardzo, bardzo dobry. W statystyce jesteśmy ulokowani w pierwszej dziesiątce pośród takich państw jak Szwecja, Dania, Finlandia, Niemcy czy Austria. To prezydencki minister Marcin Przydacz, który towarzyszy Andrzejowi Dudzie tutaj właśnie na miejscu. Dzisiaj także Andrzej Duda będzie spotykał się z sekretarzem generalnym ONZ Antonio Guterresem oraz z prezydentem Turcji Recepem Tayyipem Erdoganem. Wśród tematów rozmów między nimi kwestie ukraińskiego zboża, a konkretnie ewentualnego eksportu ukraińskiego zboża z portów na Morzu Czarnym. Jak pamiętamy, porozumienie w tej sprawie właśnie sekretarz generalny ONZ i właśnie prezydent Recep Tayyip Erdoğan wynegocjowali z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem. Dodajmy, że no Rosja to porozumienie zerwała latem tego roku, stąd też rozmowy, czy w ogóle udałoby się to porozumienie przywrócić. Jutro początek tej najważniejszej debaty, a zatem czego możemy się spodziewać po wystąpieniu polskiego prezydenta? Według Marcina Przydacza będą dwa główne wątki. Po pierwsze, odkłamywanie rosyjskiej propagandy. Pamiętajmy, że prezydenta Andrzeja Duda, jak i innych przywódców, będą słuchali właśnie inni przywódcy, w tym także ci z krajów na przykład afrykańskich, na przykład z krajów Ameryki Łacińskiej i z wielu innych regionów świata, gdzie Rosjanie bardzo mocno i bardzo dużo pieniędzy inwestują w propagandę, w przekazywanie swojej wersji wydarzeń tego, co dzieje się na Ukrainie, więc to forum ONZ jest dobrym miejscem do tego, żeby mówić, jak jest naprawdę. No i druga rzecz też związana z Ukrainą, to prawo międzynarodowe. Prezydent Andrzej Duda od kilku lat, kiedy jest w ONZ-cie, mówi, czy stawia taką tezę, że przestrzeganie prawa międzynarodowego jest gwarantem pokoju na świecie. No i jak mówił Marcin Przydacz, doskonale widać, co się dzieje, gdy ktoś to prawo międzynarodowe łamie. Widzimy to od 24 lutego 2022 roku. Dodajmy, że jutro oprócz Andrzeja Dudy, oczywiście sekretarz generalny ONZ wystąpi, bo on otwiera zawsze debatę. Po nim między innymi prezydent Brazylii oraz prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden oraz jeszcze inni przywódcy. Wystąpienie polskiego prezydenta spodziewane jest około 16.30 polskiego czasu. Doroczne zgromadzenie ogólne ONZ, czyli spotkanie przywódców, najważniejszych przywódców z całego świata, to dla mieszkańców Nowego Jorku niełatwy czas. Jak to wygląda na miejscu? To prawda. Zresztą Nowojorczycy niektórzy mają taki zwyczaj, że wyjeżdżają z miasta w ogóle w drugiej połowie września, bo to jest moment, kiedy przyjeżdżają delegacje ze 190 krajów. To proszę sobie przeliczyć głowę państwa, plus ochroniarzy, plus dyplomatów, plus dziennikarzy i to się robi bardzo duża liczba gości. Do tego jeszcze mamy US Open, mamy jeszcze zjazd lekarzy z całych Stanów Zjednoczonych doroczny, mamy nowojorski tydzień mody, w związku z czym w mieście jest naprawdę bardzo dużo ludzi. To skutkuje korkami, skutkuje zamkniętymi ulicami na czas przejazdu kolumn prezydenckich. Ja mieszkam w hotelu, który jest oddalony bardzo niedaleko hotelu, w którym mieszka prezydent Joe Biden. No i czasami przejście 400-500 metrów jest o tyle utrudnione, że zdarzają się chwilowe zamknięcia ulic i tłumy ludzi, które czekają, aż otworzą się bramki, ale czekają, bo czasami właśnie może kolumna z prezydentem Joe Bidenem przejeżdżać. Ceny w hotelach są astronomiczne zawsze w tym okresie. My zawsze, kiedy planujemy właśnie między innymi obsługę dziennikarską szczytu ONZ, rezerwujemy hotele znacznie wcześniej, żeby te ceny były jeszcze w miarę znośne, bo jeśli teraz byście się państwo chcieli wybrać do Nowego Jorku, no to jest szansa, że za bardzo mało komfortowy pokój, mały pokój na Manhattanie zapłacicie na przykład $800-900 za noc, $1000 za noc. Takie są w tej chwili ceny, ale są też dobre strony tego, co się w tej chwili dzieje, bo na ulicach można spotkać polityków, na przykład kanclerza Scholza, którego dzisiaj mijałem, a wczoraj goście w jednej z włoskich restauracji tu na Manhattanie spotkali się z Joe Bidenem, który właśnie właśnie w tej restauracji świętował urodziny wnuczki i nawet rozmawiał chwilę z tymi, którzy przy sąsiednich stolikach jedli swoje jedzenie. Proszę bardzo, albo w lobby hotelowym można spotkać takiego prezydenta Stanów Zjednoczonych na przykład. Wojciech Cegielski wprost z Nowego Jorku będzie relacjonował dla nas rozpoczynające się doroczne zgromadzenie ogólne ONZ. Bardzo dziękuję za relację. Dziękuję. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. Kwadrans pozostał do godziny 16. Z mniej poważnych rzeczy pytamy o kaszankę. 2 2 7 3. A zaczęło się od niewinnego. Kolega powiedział czarny sport na antenie, oczywiście o żużlu. A ja pomyślałem, że będzie relacja z jedzenia kaszanki na czas, bo przecież na kaszankę właśnie mówi się żużel. Ale nie tylko. Chciałem dodać jeszcze jedno określenie na kaszankę, której używaliśmy w wojsku będąc, mianowicie ryż w czekoladzie. Ach, ryż w czekoladzie, jeszcze nawet brązowy mógłby być ryż w czekoladzie. Jak jeszcze mówimy na kaszankę? 2 2 7 3, czekamy na Państwa sygnały. Zawsze łapiesz, gdy mam dość. Z tobą jakoś łatwiej. się na spacer. Szukam dobrych stron. Przyda mi się wsparcie, kiedy stracę flow. Czasem sobą walczę, remis albo skąd. Gdy się robi strasznie, mówisz, gdzie jest dom. Znajomy klimat, dostrajam się do tła. Spacer po linach. Trzymam, no ile może wiać, coś we mnie mówi nie. Chodzę, gdzie popadnie, chcę do siebie dojść, wiedzieć, czym to pachnie, znaleźć jakiś schron. Wierzysz we mnie zawsze, łapiesz, gdy mam dość, z tobą jakoś łatwiej, widzisz we mnie coś. Wzięłam się na minut pozostało do godziny 16. Na Lampedusa wciąż przybywają nielegalni migranci z Afryki. Sytuacja humanitarna na tej włoskiej wyspie wciąż jest bardzo trudna. Wczoraj odwiedziły ją premier Włoch Giorgia Meloni i przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. O tym, co dzieje się na wyspie, już teraz Michał Strzałkowski. W ciągu ostatniego tygodnia do Lampedusy dopłynęło na różnego rodzaju stateczkach i łodziach ponad 10 tysięcy migrantów. To w zdecydowanej większości obywatele państw Afryki Subsaharyjskiej bądź Środkowej. Najpierw udali się na północ Afryki, do Tunezji lub Libii, a potem zapłacili przemytnikom ludzi za rejs ku włoskim wyspom. 25-letni Mohamed płynął z Tunezji na Lampedusa aż 6 dni. No food, no water. Nie było jedzenia i wody. Na łodzi byli chorzy ludzie, kobiety w ciąży, dzieci. Było bardzo ciężko. Nie widzieliśmy kresu morza. Ten statek nie miał żadnego wyposażenia. Tylko dzięki nawigacji GPS dotarliśmy do Lampedusy. Bez tego bylibyśmy straceni. Niektórzy z nas zapłacili za ten rejs 1500 euro, inni 1000 euro. Za rejs, który ledwo przeżyliśmy. Przez 10 lat nie zapomnę tego, czego doświadczyłem na morzu. Ale na liczącej na co dzień 6 tysięcy mieszkańców Lampeduzie sytuacja humanitarna jest niewiele lepsza. Migrantów jest 3 razy tyle, co miejsc w miejscowym ośrodku recepcyjnym. Brakuje też żywności czy leków. Takiej liczby ludzi nie wytrzymuje nawet system kanalizacyjny. Pod koniec ubiegłego tygodnia na wyspę ściągnięto więc z Włoch kontynentalnych dodatkowe służby i dodatkowe zapasy. Część mieszkańców Lampeduzy oskarża już jednak rząd w Rzymie o to, że nie radzi sobie z sytuacją. Nasza wyspa jest jak oblężona i to nie od dziś, nie od miesięcy, ale od lat. I pewnie zawsze będzie głównym celem migrantów, bo ten kawałek Europy leży najbliżej Afryki Północnej. Ale nasza mała społeczność nie może tego wszystkiego brać na siebie. Wokół naszej wyspy powinny stale być patrolowe statki, a władze centralne ściśle współpracować z lokalnymi. Mówi jeden z organizatorów protestów, Gendamino Lombardi. Wczoraj Lampedusa odwiedziła premier Włoch Giorgia Meloni, a towarzyszyła jej przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Szefowa komisji obiecała Włochom, że Unia Europejska nie zostawi ich samych. Chcę podkreślić, że migracja jest wyzwaniem europejskim i potrzebuje europejskiej odpowiedzi. Musimy podjąć konkretne działania. Tylko solidarność i jedność pozwolą nam dobrze zareagować. Włochy mogą liczyć na Unię Europejską. Von der Leyen poinformowała, że Komisja Europejska przygotuje 10-punktowy plan pomocy dla Włoch. Ma on zawierać m.in. nowy system relokacyjny i korytarze humanitarne dla osób, którym należy się azyl w Europie, przy jednoczesnym zwiększeniu ochrony południowych granic Unii Europejskiej. Włoska premier Giorgia Meloni podkreśliła jednak, że jej zdaniem relokacje wcale nie rozwiążą problemu nieregularnej migracji do Europy. Wciąż powtarzam, że w obliczu takiej sytuacji, w jakiej stoją Włochy i w ogóle Europa, nie rozwiąże się problemu poprzez systemy relokacyjne. Nie można problemu jednego kraju rozwiązać poprzez przerzucenie tego problemu na drugi kraj. Trzeba podejść do sprawy w wymiarze międzynarodowym i po prostu powstrzymać przemyt ludzi do Europy. Jakie są więc nasze propozycje? Umowy z krajami Afryki Północnej, by powstrzymać nielegalną migrację przemytników ludzi i tragedię na morzu.